یا خدا عجیب تے بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا عجیب تے بلا یا خدا عجیب بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا عجیب کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار میں میٹھا مدینہ پھر میسر ہو مجھے، کاش وقوف عرفات پھر میسر ہو مجھے، کاش وقوف عرفات جلوہ میں مزدلفہ اور منا کا دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، اور جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں، پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں، اور سبز گنبد کا حسی جلوہ دکھا دے یا رب، سبز گنبد کا سبز گنبد کا حسی جلوہ دکھا دے یا مسجد نبوی کا پر نور منارا دیکھوں اور روزہ چشمِ تر سوزے جگرے دیجئے قلبِ مضطر یا رسول اللہ چشمِ تر چاہیے حکومت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع امت، یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ، خدا کی قسم چاہیے، چشم تر سوزے جگر دیجئے پل بے مجھے تر عشق میں روتا رہوں، جب بھی میں روزہ جب بھی مدینہ دیکھو، اور سوزے سوزش عشق میں جلتا ہی رہوں سے، غم میں تیرے خون برستا دیکھوں، آنکھ سے غم میں تیرے خون برستا بہت آتا ہے، عشق میں تیرے جسے روتے بلکتا دیکھو، اور شہاں سے